محمد بن صلی اللہ رب الکریم اما بعد، ہمارا کلام جو اعتکاف ہوتا ہے نا، اس میں شریک ہونے کے لیے جو لوگ آتے ہیں میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ پہلے تین دن آپ جو ہمارے ساتھ بیٹھے اٹھیں گے تو آپ کو کوف ہوتی رہے گی، تکلیف ہوتی رہے گی، آپ لوگوں کو غصہ آتا رہے گا، پھر درمیانی تین دن ہوں گے پھر آپ ہماری بات کو برداشت کر سکیں گے، پھر جب آخری تین دن ہوں گے تو ہمارے موقف کو آپ سمجھنا شروع کریں گے، آپ کو لسانا شروع ہو جائے گا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ بہت ہی جیسا تم نے بیان کیا تھا ویسے ہی ہوا، کہ ویسے ہی ہوتا ہے۔ کسی آدمی نے کہا ہے کہ پرے فار پاکستان، پاکستان کی دعا کرو، کیا بات ہوگی خاص میں اس کو لایا تھا، اس کو لیا تھا آپ کی سب کے لیے پہلے بات کریں، کیا بات نہیں کریں گا آپ تین دن، آپ کو کیوں کوفت ہوگی؟ کوفت اس لیے ہوگی کہ جو تصور دین کا آپ لے کر آئے ہیں وہ ٹوٹے گا، وہ ٹوٹے گا، اور جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے بڑا شور شرابہ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پھر جب چیز کو توڑتے ہیں تو سچی بنانے کے لیے توڑتے ہیں، اسے کبھی توڑا کرتے ہیں، کچی تعمیر کے لیے بڑی تعمیر کو توڑا کرتے ہیں، پھر شور شرابہ ختم ہو جاتا ہے کہ نئی تعمیر سامنے آتی ہے، کہ ہاں واقعی یہ فائدہ ہوا۔ ایک شاگرد گیا استاد کے پاس، اس نے کہا کہ میں نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے اور تجوید سیکھنے کے لیے آیا، آپ کو آواز نہیں آ رہی، آپ کو آواز بھی آ رہی، اچھا تو آپ راضی ہو جانا، آپ ایسے سے کرتے ہیں اور مجھے تکلیف ہوتی ہے، یا پھر یہاں جائیں کہ آواز واضح نہیں ہوتی۔ شاگرد نے کہا جی میں نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، تجوید سیکھنے کے لیے آیا ہوں، کتنا عرصے میں سیکھوں گا؟ انہوں نے کہا ایک سال میں سیکھیں گے۔ دوسرا آدمی آپ سے کہا جی میں نے کچھ نہیں پڑھا ہوا، تجویز سیکھنے کے لیے ہم کتنا سمے سیکھوں گا؟ کہ چھ مہینے میں سیکھ لی۔ دوسرے آدمی کا کمال ہے، میں پڑھ پڑھا کر آیا ہوں، مجھے آپ ایک سال کہتے ہیں اور وہ ان پڑھ آدمی آپ کو آپ چھ مہینے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ تو اپنے رخ کا پڑھ پڑھا کر آئے ہیں، چھ مہینے تو مجھے اس کے توڑنے میں لگیں گے، چھ مہینے مجھے اس کے توڑنے میں لگیں گے، پھر چھ مہینے میں آپ کو میں سکھاؤں گا، وہ تو خالی آیا کچھ جو میں نے سکھانا ہے اس کو سکھا دوں گا۔ سبحان اللہ، دین کے بارے میں عام طور پر اس طرح ہے کہ جو دیندار لوگ بھی ہیں، بس میں آپ کھڑے دیکھتے ہیں نا، تو دین کا اپنا ہی اپنا تصور ہے، اپنا ہی اپنا کام چلتا ہے، جو کچھ میں سمجھا ہوں۔ عزیز شریف کیسا ہی مان آ رہی وصحابی، اور یہ عزیز کیسا ہے جی؟ یہ امت جو ہے بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے، یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن حق پر ایک ہی طبقہ ہوگا، ان میں سے ایک طبقہ حق پر ہوگا، صحابہ اکرام سے کون سا طبقہ؟ تو ہمارا کہ ماں علی کا صاحب جس پر میں اور میرے صحابہ اکرام، تو اس کی اہل سنت اور جماعت کا دین کی کشتی کا اصول ہے، چار اماموں کو ماننے والے کثیر تعداد، 18% مسلمانوں کی تعداد اہل سنت اور جماعت ہے، 2% غیر مقلد ہے، پہلے عزیز جو ہوتے ہیں نا یہ 2%، آدھار شمار پتہ ہے ان کا؟ آدھار شمار نہیں پتہ ہے؟ 67% حناف ہیں اور کوئی 15% شافی ہیں، کتنے ہو گئے؟ 82 ہو گئے، 10% جو ہے مالکی ہیں، کتنے ہو گئے جی؟ 8% 9% مالکی لگا لو، کتنے ہو گئے جی؟ 91 ہو گئے، اور 7% ہمیں لگاؤ، کتنے ہو گئے جی؟ 98، باقی سارے 2% میں آتے ہیں، تو 98% تو رسول پر جماعت ہیں، رسول پر جماعت کیسے کہتے ہیں جی؟ اب تو اسی 18 سے بتایا نا، رسول پر جماعت کی کیا تعریف ہے جی؟ اور بھی ہونا چاہیے، حاضر نہیں ہے، مستحضر نہیں ہے، تو بہت ضروری ہوتی ہے کہ آدمی ڈیفائن جب تک نہیں کر سکتا اس چیز کو, اس کو سیکھے گا کیسے, حاصل کیسے کرے گا. سروجار صاحب بھی بڑا چاچی کی کام کیا کرتا ہے, لیکن اور دماغ کی کیا تعریف ہے. الطاف صاحب بتائے دیکھا نا, یہ عقائد نسخی میں اس پر بات ہوگی پوری. الطاف صاحب بتائے جی رسول اور دماغ کیسے کہتے ہیں, یہ قرآن سنت کی جو تشریح صاحب کرام کی ترتیب پر اہل سنت والجماعت اس کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کی اور سارے دین کی تشریح صحابہ کرام کے طریقے پر کرتے ہیں. ہم اس بات کو ضروری سمجھتے ہیں کہ قرآن اس کے بعد حدیث ہے, پھر اس حدیث کا اس آیت کا صحابہ اکرام نے اس کی کیا تشریح کی ہے اور صحابہ اکرام نے کس طرح سے اس پر عمل کیا ہے. تو ماں علیہ و صحابی نے اس بات کو بتایا گیا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ اکرام ہیں. اور دوسری جو حدیث ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوها بالنواجذ, تمہارے لیے ضروری ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت, اس کو دانتوں کی مضبوطی سے پکڑ لو. خلفاء راشدین کون ہیں؟ روزان سے بتایا جاتا ہے خلفاء راشدین کون ہیں, خلفاء راشدین کون ہیں جی؟ خلفاء راشدین کون ہیں؟ تمام صحابہ کرام, سارے کے سارے صحابہ کرام خلفاء راشدین ہیں, سارے کے سارے صحابہ کرام کے خلفاء ہیں. اور کی تجرید ہے کہ سترہ آدمی ایسے تھے کہ جن کو آپ نے اپنے بعد دین کی ساری تشریح ساری تفصیل کے بیان کرنے کا ذمہ دار بنایا. وہ دس اشرا و بشرا ہیں اور چار عبداللہ ہیں, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عمر بن عاص. چار عبداللہ ہیں, دس اشرا بشرا 14 ہو گئے, مال بن جبل 15, ابو درد 16 اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 17. یہ 17 مفتی صحابہ ہیں جن کو دین کی تشریح کا نموار قرار دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے کہا کہ جی آپ 3 متر پڑھتے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 1 متر پڑھتے ہیں, تو یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس پر خاموش رہے, وہ بھی مجتہد ہیں. وہ بھی اس طرح کے آدمی ہیں جن کو دین کی تشریح کی ضرورت دی ہوئی ہے, زیادہ اس کی دلائل دے کر گئے تشریح کریں کہ یہ ایک رکعت ہے, تو وہ شریعت نے اس کو قبول کیا ہے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا ہوا ہے, تشریح کا کو ان کو دیے ہوئے ہیں, قبول کیے ہوئے ہیں. زیادہ اس کے ایک رکعت بھی شریعت ہوگا اور 3 رکعت بھی شریعت. تو اہل سنت والجماعت ان لوگوں کہتے ہیں کہ جو دین کی تشریح اور دین کا عمل صحابہ اکرام سے لیتے ہیں, ایک تو اہل علم ہوتے ہیں نا, وہ علمی بات علمی اختلاف کرتے ہیں, ہر طبقے میں اہل علم کے ساتھ کر عامی لوگ بھی ہوتے ہیں, ورکر بھی ہوتے ہیں. عامی لوگ اور ورکر بہت گرم ہوتے ہیں, یعنی اہل علم تو صرف علمی اختلاف کرتے ہیں, ورکر ہے اس اختلاف کو آٹا پائی کرتے ہیں, آٹا پائی تک اس کو پہنچاتے ہیں. تو ایک تو اس کی آزادی کیے گئے حدیث کی بات ہو رہی ہے, تو اس نے کہا کہ میں اس سنجا خوش کرتا ہوں یہ پیشاب کرنے کے بعد. تو اہل حدیث نے کہا کہ کہاں جس ابائی اس کے بارے میں یہ حضور نے کیا ہے خوش کیا ہے کہ نہ حضور نے خوش نہیں کیا ہے, تو پھر تم کیوں کرتا ہے؟ تم نے فاروق کے لازم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو ہیں وہ خاصہ نبوت ہے. وہ کہتے ہیں خاصہ نبوت, وہ آپ کی نبوت کے ساتھ خاص ہے. اس جن میں سے کئی وہ احکامات ہیں جن پر امت کی عمل نہیں کر سکتا. آپ کی 4000 شادیاں پر بات کیا ہے, شروع سے آپ کو زیادہ سے باقی امت کے لیے نہیں. یہ بات ہے, یہ نبوت کے خواص میں سے. آپ بدنی لحاظ سے اتنے قوی اتنے مضبوط تھے, یعنی لیکن وہی گاڑی وہی ٹوٹا ہوتی ہے, یہاں ماڈل ہوتی ہے وہی ٹوٹر ٹوٹا ہوتی ہے, ڈیلکس ماڈل ہوتی ہے, پتا سڑک پر چلتا ہے, جب کھڑے کو پار کرتی ہے پھر پتہ چلتا ہے. کیا معلوم جب اس کا جو جمپ ہوا کھڑے میں تو اس کا گوڈا ہی ٹوٹ گیا جی, اور ڈیڈکس مارا جمپ کر کے گیا اس کو کچھ نہیں ہوا, پھر پتہ چلتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدلی لحاظ سے بھی انتہائی کمی بدن کے مانے, اس لیے پیشاب کا قطرہ آنا باقی نے یہ ذوق, یہ جو ذوق ہیں کمزوریاں ہیں یہ آپ کو نہیں. جن کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو سریا میں 11 ستارے نظر آتے ہیں, بہت تیز نظر والے آدمی کو 7 نظر آتے ہیں, عامی لوگوں کو 6 نظر آتے ہیں, 6x6 کو 6 نظر آتے ہیں, 6x5 کو 7 نظر آتے ہیں, اور آپ کو 11 ستارے نظر آتے ہیں, اور سریا میں 35 ستارے ہیں, اور 15 کے قریب میں نے بھی دوربین میں دیکھے. کیونکہ حدیث پڑھی تو میں نے کہا کہ ہمیں دامن نہ صدق نہ رہے, لیکن اس کا عملی سائنسی ثبوت بھی میں دیکھتا ہوں, تو میں نے جا کر دوربین والوں سے وہ سریا کو دیکھا تو اس میں 35 تک ستارے ہیں, اور اس میں 11 آپ کو نظر آ کے بدلے جا سکتے ہیں کبھی. ہاں تو اس کو پہلے جس کہہ رہا ہے چار تین یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے فرق تین دے کس کا دین ہے کہ حضور کے دین کو حضور بیان کریں گے فاروق میں فاروق بیان کریں گے. وہ تو قرآن پاک کی آیت ہیں, اختیار دیا جی, کیا اختیار دیا, ملکہ دن علی کا ذکر کیسے آیا تھا, یہ تو بھائی مانو بدل صاحب کو پڑھو نا, ملکہ دن علی کا ذکر لتبين للناس ما نزل اليهم و تبين. تو میں نے بتا دی اس سے پہلے بتاؤں اللہ کیا سمجھے دیکھ ون دن میں نے کہہ دیا اس کو, اس نے ٹھیک نہیں کیا اور ون دن علیہ کا ذکر کیا ہم نے نازل کیا تم پر ذکر, ذکر کیسے کہتے ہیں جس نورس ہے ذکر یہ نصیحت اور قرآن کریم, قرآن کریم کا ایک نام ذکر ہے, قرآن فرقان ذکر اور کیا پانچ نام کون سے دور کون سے ہیں, کتاب اور پانچ نام اس کے ہیں, بارہ ایک نام ذکر قرآن فرقان ذکر اور دو نام اور ہیں نور آئے تو ہے. اچھا جی کیا بات کر رہے تھے, آج ہم نے نازل کیا تیری طرف قرآن پہ تو بھیا ناسی تاکہ تو بیان کرے تشریح آج اس کی تو کرے, جیسا رام جی کہ میں تشریح کروں گا اور میں اس کا تشریح کروں گا اس کی کوئی اجازت نہیں میرے بس, تشریح کی اجازت اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, لہذا تفسیر حدیث سے لی جائے گی, تفسیر سب سے پہلے حدیث سے لی جائے گی, سب پہ مار لالم تفکر اس کے بعد لالم تفکر تاکہ بھی غور و فکر کریں, غور و فکر کون کون لوگ کریں گے, سب سے پہلے صاحب اکرام پھر آئے میں مشتحدی, تو لالم تفکر نے ان کی ان کو قرآن پاک میں اختیار دیا ہوا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حدیث میں اس طرح آیا تھا, لیکن اس وقت مرکز ملت حضور تھے اور آج کے مرکز ملت میں ہوں, انہوں نے اس دور کے لیے تشریح کی ہے, میں اس دور کے لیے تشریح کروں گا, یہی کفر ہے اور وزیر پر جو کفر کا فتویٰ کیا گیا نا, تو اس وقت میں اس طرح ہوا کہ مرکز ملت کا اصول اس نے آگے کیا, مرکز ملت ہر دور میں ہوا کرے گا اور وہ جو ہے تو اپنے دور کے لحاظ سے قرآن کی تشریح کرے گا. تو پہلے غلام القادیانی کا حضرت اس نے دیکھا ہوا تھا, تو اس نے نبوت کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا تھا, لیکن مرکز ملت کے نام پر اس نے ایک طرح کا چھوٹے بڑے الفاظ میں نبوت کا دعویٰ کر لیا. نہیں بھائی یہ تشریح ہے, یہ تو قیامت تک کے لیے ہے, سب سے پہلا تشریح کہا کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ ایسے بات علمی ہوگی, وہ کوئی ضروری بات کہنا چاہتے تھے اسلائی غیر مقلد کیا بات, آؤ میں بات نہیں یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیندار لوگ جو ہیں دین کا اپنا اپنا کانسیپٹ ہے ماں نہ رہی اور صحابی میں اور میں اور میرے صحابہ وہ کیا چیز ہے اصل وہ ہے اس کو لینا ہے وہ اصل ہے اس کو لینا ہے اس تک پہنچنا ہے اس کو پانا ہے کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ماں نہ رہی اور صحابی کے علاوہ دین کے ساتھ ہے ہی نہیں اللہ پاک کی جو مدد ہے صحابہ کرام پر بدر میں 3,000 فرشتے نازل ہوئے ہیں اور انہوں نے کچھ سے قتال کیا اور آپ نے جو ہے تو شاہ مٹھی جو ہے کنکر پھینکے اور شاہ سے وضو پڑا اور سب کی آنکھوں میں لگا حضرت والی داس میں اور آپ ان کے درمیان میں چل رہے تھے ان کو نظر نہیں آیا ایسی مدد ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے رنجیت جی کے ساتھ وعدہ ہے بدلے ہونے کا وہ مددیں جو ہیں وہ صحیح دین پر ہیں صحیح ترتیب پر ہیں اس کے علاوہ پر نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ صحیح ترتیب پر صحیح ترتیب کو پانا ہے جبکہ ذرا میرا دین جو ہے وہ ٹیلی ویژن کا ہے ذرا میرا دین کیبل کا ہے ذرا میرا دین جو ہے وہ ڈش کا ہے ہماری تو بھائی پروفیسر کالونی ہے نا اس میں ہماری جماعت ڈش کر رہی تھی تو اس میں ایک آدمی کو گھر سے اتارا اس سے بات کرنے لگا اسلام صاحب ہمارا ڈائریکٹر پلانے میں تو بجاؤ یونیورسٹی کا وہ بات کرنے لگا کہ آدمی نے بیگل کر دی باہر آدمی ہم کھڑے ہیں ڈاکٹرس کے باہر آدمی کھڑے ہیں بیگل کر دیا دس آدمی کہہ کے ان سب تو بن گئے میرے مانگ رکھ لی تھی بڑا بہت فرق ہے چاہے وہ تو بہت سی جنوں کو خیر اس سے بیگل کر دیکھا تو مجھ سے کیبل چھوڑانا چاہتا ہے تو مجھ سے ڈش چھوڑانا چاہتا ہے خیر وہ میرے ساتھیوں سے کہا آپ لوگ آگے چلے اسلام صاحب کو میں روک کیا تو اسے میں نے کہا کہ اسلام صاحب آپ سے بات کر رہا تھا پشاور یونیورسٹی کا ڈائریکٹر پلاننگ ہے میں آپ سے بات کر رہا تھا میرا اپنا یہ تعارف ہے بھائی ہم آپ کو یہ ہم نے آپ سے ڈش اور کیبل کی بات ہی نہیں کی تھی ہم نے بات کی تھی کامیابی اللہ کے دین میں ہے اور اس کے سب سے مسئلے میں بات ہوئی اتنی بات ہوئی اور کرنے کی حمایت السلام علیکم آگے چلے گا اگر دل سے بڑی ساتھ بد دعا ہو اسے دل سے بڑی ساتھ بد دعا جو پورے اخبار ٹھہرا ہوا اس وقت کافی دنوں کے بعد میں مسئلے میں بیٹھا ہوا ہماری صبح کی مجلس ہو رہی ہے ایک آدمی اگر بیٹھ کے بڑے آئیں مریض آئیے سے ملا میں نے کہا آپ کون اسپتال میں آ رہی میں کپتن ہوں اور شریر کا ذخیر صاحب کا مریض ہوں تو ان سے آپ کا پتہ چلا تھا تو میں میٹس میں آ کے کہاں سے آئے پروفیسر کالونی سے تو میں نے کہا اس طرف آپ لوگوں کا مکان تو نہیں اس سے کہ وہی مکان ہے میں کہا آدمی آپ نے کہا لگتا تھا میرے والد صاحب نے میں شکر ذخیرہ پوتا رہا اس طرح کچھ عرصے کے بعد پھر آیا اس کے کہا جی والد سے وہ آئی چیز لیکن ہوں گے وہ عرض تو بنی دے تو بس کیا عرض والا کہ کہتے ایک درد دکھا ہو رہا ہے کہ دکھا پڑھنے کے لیے آئے گی پہلے درد ہوں ان شاء اللہ تو میں بس دعا ہو دیے کا سر سر تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے اپنے کار سے جو لی ہوئے اور صحیح بات ہے کہ یہ جو نیا دور نہیں آیا ہے نا 25 سال سے آئی ٹی اور اے ٹی اور کیا کیا ہو رہا ہے ایم بی اے اور ایم پی اے اور یہ جو دور آیا ہے یہ تو سارا سودی نظام جھوٹ فریب دھوکہ دہی اشتہار بازی ہے آدمی کو متاثر کرنے نہیں پڑتا پر آپ کو سبجیکٹ کو ہٹ کرتے نہیں کرتے جب میں پڑھوں آر ایڈ ڈیجیٹ کسی سے کا درد ہے وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اسی کو تو بیان کر رہے ہیں کسی دھوکہ دہی کو اسی اشتہار بازی کو اس کو علم بنا کر فن بنا کر علم بنا کر پیش کر دیا اس کو آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمارے تو عقیدے پر پیشہ چل رہا ہے ہماری پوری ترتیب پر پیشہ چل رہا ہے سوچو سی میرے بھائی بل کا نیکی کو میں نے پڑھا نا کہ پریشان ہونا چھوڑ دیجیے جینا شروع کیجیے کتاب لکھی ہے بہت الگ کتاب خود اس کا کیا حال ہوا ہے؟ خودکشی کی, خود خودکشی کی. یعنی اس کی کتاب اتنی تھیوریٹیکل تھی, اتنی پریکٹیکل نہیں تھی کہ خود اس نے اس کو پریکٹس کر کے وہ نتائج حاصل کیے. خود خودکشی کی جب دوسروں کو پریشان کرنے کا نہیں. اور ساری کتاب کو پڑھو, اس میں کیا نکلتا ہے کہ آپ پریشان ہونے کے بچنے کے یہ رازوں کو سیکھیں, اس کے نتیجے میں آپ کو یہ آپ کی پریشانی دور ہوگی, آپ بڑی کامیاب شخصیت بنیں گے. آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ آخر تاج کو کیا دولت حاصل ہوگی, شہرت حاصل ہوگی, عورت حاصل ہوگی. خلاصہ ساری کتاب کا تین باتیں نکلتی ہیں. ساری بات کا خلاصہ تھی, حاصل کیا ہوگا؟ حاصل ہوگی دولت ہوگی, عورت ہوگی, شہرت ہوگی. ساری کتاب بنیاد ہے, کیونکہ مغرب کے فلسفے کی بنیاد یہ تین چیزیں ہیں. آپ دل کا نیکی کو پڑھیں, آپ یہ تو فرائڈ کو پڑھیں, آپ جس کسی کو پڑھیں, اس سے بڑے سے بڑے آدمی کو پڑھیں, وہ ان تین گو کے بوریوں سے باہر نہیں ہے. انہیں کے گرتنی کا طواف کر رہا, یا عورت کی گو کی بوری کا طواف کر رہا, یا دولت کی گو کی بوری کا طواف کر رہا, یا شہرت کی گو کی بوری کا طواف کر رہا. حیرت کے سفر میں جس وقت سوراخا نے دیکھ لیا کہ میں تو ساتھ پر غالب نہیں آ سکتا, یہ واقعی کوئی بڑی قوی روحانی شخصیت والی شخصیت ہے اور یہ چھا جانے والا ہے, اور مستقبل کا اقتدار, مستقبل کے وسائل سب اس کے قدموں میں ہوں گے. تو اس نے آگے بڑھ کر معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں. معاف کر دیا. انہوں نے کہا میں احسان قبول کرنا چاہتا ہوں اس شرط پر کہ کل جب آپ کو اقتدار ملے گا تو اس میں آپ مجھے حصہ دیں گے. آج ہم ایسا نہیں کہ اسے اسلام قبول کرنا ہوتا ہے جنت کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے جنت کے لیے, اس کی اور کوئی بنیاد نہیں. تو راج نے غور و فکر کیا, انہوں نے کہا میں جنت کی خاطر میں قبول کرتا ہوں. آپ نے کلمہ پڑھوایا, اسلام سے قبول کیا. یوں کلمہ پڑھا تھا ہمارا ہے سرا کا, میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن میں رہا. اس کو حیرت ہوئی, ایران کا بادشاہ کیا کسرا ہے؟ فارس, فارس والے کسرا کے پاس بتایا. ہاں پہلے تو اللہ کے رضا کے لیے آخر اس کو ایمان قبول, ایمان قبول کروایا, اور پھر اس کے رضائے جو آنے والے تھے ایمان قبول کرنے کے, اس کی نیت نہیں کرنی, وہ لازمی آنے ہیں. وہ تو کسرا کا اقتدار قدموں کے نیچے آنے والے ہیں. دورے فاروقی میں جب ایران فتح ہوا, ایران کے خزانے لائے گئے, مسجد نبی میں سونے چاندی ہیرے جواہرات لا کر ڈالے گئے. اتنا ڈھیر تھا کہ ایک طرف والا کھڑا آدمی دوسری طرف والا کھڑے آدمی کو دیکھ نہیں سکتا تھا. تو اس میں چاندی کا وہ گھوڑا تھا جس پر, سونے کا گھوڑا تھا جس پر چاندی تھی, زین کسی ہوئی تھی, اور چاندی کی مبنی تھی جس پر سونے کا پالان, اس پر جو چادر وغیرہ ڈالتے تھے اس کو پالان کیا, اس پر سونے کا پالان تھا, اور وہ صندوق کی تھی جس کو بادشاہ لے کر آخر بھاگا کرتے ہیں, جس میں اتنا مال ہوتا ہے, ایسے ہیرے ہوتے ہیں کہ ان کو بیٹھنے میں ساری زندگی کھانا کھاٹ پاٹ کے ساتھ گزارتے ہیں. وہ صندوق جی اس میں تھی. وہ صندوق جی کو اٹھا کر میں فاروق اسلام لوگوں کو دکھایا اور کہا جس قوم کے سپاہی اتنے تیرہدار ہوں, کس چیز کو لا کر ہمارے غنیمت میں جمع کر کے ہوں, اس قوم پر کون غالب پائے. پھر آپ نے کہا کہ کسرا کے کنگن نکالو. لوگوں نے کہا میرے کو میں اتنا بڑا سامان ہے, اس سے کسرا کے کنگن کھانا پڑے, ڈھونڈ رہے کہ نہیں بن رہے, ڈھونڈیں گے تو اس کا دکھا دو. کیا کیا کہ جو کوشش کی نکل آئے. میں نے کہا سراغا کدھر ہے؟ سراغا کو بلایا. تو ایران کے بادشاہ کا سارا لباس پہنایا گیا, جو ہاتھ میں پکڑتا تھا تھا پکڑتا تھا اس کو پکڑوایا گیا, تاج اس کا اس پر رکھا گیا اور کنگن اس کو پہنایا گیا. سروجان ملک صاحب بھائی مہاد نارینا تھا سردر عمر فاروق صاحب سنانے دس میں چلو سونے کپڑے میں مت لے نہ جائے گا. خود شارے نے اس بات کو فرمایا ہوا تھا, لہٰذا وہ ایک بار پہننا اور پہنانا ان کے لیے جائے تھا. تو پہنائے گئے لیکن بنیاد اس کی میرے بھائی رضائے الہی ہے. ہمارے گاؤں سے کچھ لڑکے تبلیغی جماعت میں گئے تو بڑے کام کے بن کر آ گئے اور انہوں نے بڑا کام شروع کر دیا گاؤں میں. ہمارے گاؤں کے خوانین نے اپنے بچوں کو بھیجا, وہ گئے وہ آئے لیکن کچھ زیادہ مزہ نہیں آیا لوگوں کو. وہ لوگ کہہ رہے تھے جی کیا بات چیت ہے, لڑکے گئے تو بڑے کام کے بن کے آئے دوبارہ گئے تھے تو میں نے کہا داد جو کی ڈگری شروع کرنا داد منہ کھانا میں اپل جائے جاتی نہ کاروبار میں سنبھالو روپے پال ڈگری دوڑ روپے پر منہ لے گئی سیدھا حضور کی زمان جائیداد سے مالی زمان کاروبار سنبھالے نیت کے فرق. اگر یہ تو لگ جبزاد کی ہو تو شادی بنتا ہے, جب آدمی بنتا ہے تو بنے والی ہر جگہ صحیح استعمال ہوتا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کاروبار کے لیے آدمی بنے اس کے لیے بنے تو نیت کے فاصل ہوگی, جو بنار فاصل ہوگی تو اگر رضائے فاصل ہوتا آپ لوگ کی بات پوچھے Oh, no, oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no